Bir kuş kirazı ağacının sonu. Yemiş bahçesine yakın bir yerde, patikanın hemen kenarında bir kuş kirazı ağacı bitmişti. Bu ağaç, biraz ötedeki taze fındık ağaçlarının güneş almasını engelliyordu. Uzun bir zaman, onu keseyim mi, kesmeyeyim mi diye düşündüm. Böylesine güzel bir nimeti yok etmek büyük bir haksızlıkmış gibi geliyordu bana. Kuş kirazı ağacı sıradan bir ağaçtan ya da çalıdan çok farklıydı. O iri gövdeli, dalları dört bir yana yayılan ve güzelliği evimize kadar ulaşan çok hoş kokulu çiçekleriyle hayli zarif bir ağaçtı. Bir sabah kararımı verdim. Ona yeterince yaşama şansı vermiştim. Yardımcılarımdan biri sabah mesaisine başladığında ona kuş kirazı ağacını kesmesini söyledim. Bir süre sonra ben de onun yanına gittim. Oraya vardığımda adamın baltası dallardan birini henüz gövdesinden ayırmıştı. Zavallı ağaççığın canı baltanın her darbesinde acısını dile getirerek haykırıyordu. Ben de elime bir balta aldım ve ağaca yanaştım. Yongaların havada uçuşması ve o taze yonga kokularının burnuma dolmasıyla içimdeki endişe yok olmuştu. Ağacı kesmenin iyi olacağını düşünüyordum. Gövdeyi kökünden ayırmıştık. Onu yere yıktığımızda damarlarımda bir zafer heyecanı hissettim. Gövdeyi alıp ileriye doğru attık. Bir anda yapraklar titredi, başımıza küçük çiğ taneleri ve küçük beyaz çiçek öbekleri yağdı. Sonra nasıl olduysa ağacın içinden garip bir ses geldi. Bu dayanılmaz bir acı, gözyaşı, burukluk ve uzun haykırışlarla feryat eden birinin sesiydi. Endişe, korku ve biraz da pişmanlık içinde ağacı son kez kaldırıp biraz daha öteye doğru fırlattık. Ağaç, yürekler parçalayan, hıçkırıklarla dolu bir iç çekişle titredi ve düştü. Koca gövde yerde sarsıldı. Dallar ve çiçekler titredi ve tamamen toprağa uzandı. Yardımcım ve ben bir süre donup kaldık, konuşamadık. Sonra o garip sessizlik içinde yardımcım mırıldandı. Ölümü hiç de kolay olmadı efendim. Boğazıma düğümlenen bir şey beni konuşmaktan alıkoydu ve eve varmak için aceleyle geri döndüm. Arkama bakmaya cesaret bile edemedim.